Boję się żyć, Adam Krylik, Kto za mną stoi, płyta To wszystko za tydzień, a 1 maja 2014 roku w drodze do Sanktuarium Świętego Jacka w Siedlcach bus z zespołem Spiritual Singers Band uległ wypadkowi. Zginął wtedy Włodzimierz Szomański, lider zespołu. A ze mną w studio znany dziennikarz muzyczny, mój mistrz Paweł Sztompka. Witam cię pięknie. Włodzimierz Szomański, można powiedzieć, że człowiek wielu muzycznych umiejętności czy zainteresowań? Tak, potęga Wrocławia. Osoby, które spotkały Włodzimierza Szomańskiego na swojej drodze tej muzycznej, zapamiętają go jako wspaniałego pedagoga, ale również i muzyka, jako świetnego wokalistę, kompozytora, założyciela i lidera zespołu, który we Wrocławiu, w całej Polsce i w połowie świata występował Spiritual Singers Band. Przez 36 lat. Tak. Oni w ubiegłym roku obchodzili swój wielki jubileusz pod koniec roku we Wrocławiu oczywiście. Wiem, że sam Włodzimierz otrzymał nagrodę od ministra kultury, zasłużony kulturze Gloria Artis, że był człowiekiem niezwykle szanowanym i niezwykle ważnym w świecie wrocławskiej muzyki. Podkreślam to, że ta muzyka miała charakter taki bardzo szeroki, dlatego że zainteresowania jego muzyczne były ogromne. Od tradycji muzyki liturgicznej, aż muzykę religijną, po muzykę ludową, czy wręcz muzykę rozrywkową. I to było widać w zespole, bo oni i grali repertuar gospel i jazz. Tak, zdecydowanie. I śpiewali przede wszystkim, bo w późniejszym okresie to był zespół rozpisany na 6 głosów, zespół wokalny, chociaż wcześniej miał również charakter taki troszeczkę orkiestrowy. Ale ja na swojej drodze Włodzimierza Szomańskiego spotkałem już stosunkowo późno. Muszę powiedzieć, że było tych spotkań kilka, wszystkie one były ważne i chciałem ogromnie podziękować ci za to dzisiejsze spotkanie, dlatego że mam pewien dług, dlatego że to było dosłownie pół roku temu, kiedy Włodzimierz Szomański podczas takiego wielkiego koncertu Niemen Inaczej wręczył mi kilka płyt i powiedział: wiesz, posłuchaj, może ci się do czegoś to przyda. I wziąłem te płyty i nie sięgnąłem po nie. Pomyśl sobie, i mam taki wyrzut sumienia, że właściwie, że czasami ten pośpiech jest taki, że człowiek czegoś w pewnym momencie nie uchwyci. Sięgnąłem dopiero po te nagrania wówczas, kiedy dowiedziałem się o śmierci tego wielkiego artysty. I jak zacząłem słuchać, to sobie pomyślałem: nie wierzę w coś takiego, co się nazywa muzyka chrześcijańska, współczesna. Zawsze uważałem, że muzyka się dzieli na tę dobrą i na tę złą, a już tutaj to podział na to, co jest bardziej chrześcijańskie w tej muzyce, a co mniej. To, gdzie ile więcej słów to, z tej dziedziny biblijnej, ile mniej. Właśnie. To zawsze te słowa tego styki mi strasznie odpowiadają, jak mówię, żeby nie maluj mnie na kolanach, maluj mnie dobrze. I tak samo jest troszeczkę z muzyką. Ale akurat w wypadku tych nagrań, którymi zostałem obdarowany przez Włodzimierza Szomańskiego. I których dzisiaj posłuchamy. Tak, na imprezie właśnie takiej bardzo, bardzo dynamicznej, niemenowskiej, w wielkiej hali dla kilku tysięcy osób. Jak słuchałem później tych nagrań, to sobie pomyślałem, one są naprawdę świetne. One mają w sobie jakąś taką religijne natchnienie, nie tylko jeśli chodzi o słowo, ale oczywiście to słowo tutaj jest najważniejsze i to słowo decyduje o tym, co się dalej dzieje w tej muzyce. W tym wykonaniu, w tym śpiewie czułeś tego ducha? Melodia, właśnie, że w takim trochę uspokojeniu, że zaczynam uważać, że dalej nie wierzę, że istnieje muzyka taka z tego nurtu, że oczywiście istnieje muzyka liturgiczna, religijna, ale jak się mówi, że o współczesnej muzyce rozrywkowej, że on należy do tego nurtu, to tak nie za bardzo czułem to. A w tym akurat czuję, w tych nagraniach. Santo Subito to ten repertuar, z którym zespół jechał do Siedlec. Litania do Wszystkich Świętych, uznana za jedną z najważniejszych kompozycji Włodzimierza Szymańskiego. No to utwór Święty Albert, tak? Na początek utwór w wykonaniu córki Włodzimierza Szymańskiego, Olgi. Powoli na Święty Albert Chmielowski z płyty Santo Subito, litania do wszystkich świętych, muzyka i kierownictwo muzyczne Włodzimierz Szomański. Dzisiaj z Pawłem Sztompkę wspominamy Włodzimierza Szomańskiego, który zginął w wypadku jadąc na koncert 1 maja, jadąc na koncert do Siedlec, kiedy rozpoczynał się rok El Greco, a w Siedlcach mamy jedyny w Polsce obraz ekstaza świętego Franciszka. Jak to dziwnie wszystko się układa. Tak, to był jakiś w ogóle... Ta wiadomość o tym wypadku, śmierć i również cały zespół Spiritual Singers Band uległ wypadkowi i to wszystko jest tragiczne i dramatyczne, zarazem jednocześnie się wpisuje w taką całą historię, no, tak, życia ludzkiego. Z drugiej strony myślę sobie, A gdyby się nie zadział taki, nie zadziało takie wydarzenie, nie sięgnąłbyś do tych płyt. Wiesz, ale to za duża cena. To za duża cena. Pawle, jaki był Włodzimierz Szomański? Dla mnie był uosobieniem muzyka. Człowieka, który był oddany tej muzyce i pasji tworzenia całym sobą. Później przeglądałem jego życiorys, on kończył Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu. Z Wrocławiem był zresztą związany od początku do końca i swojej działalności. I ten Wrocław, mam wrażenie, kochał. Tak, zdecydowanie. I w latach 70. występował w wówczas najsłynniejszym chórze Edmunda Kajdasza, Cantores Minores w Radisławienses. I dopiero w 78 roku zakłada ten zespół, z którym już później na dobre i na złe występował Spiritual Singers Band. Ten repertuar z konieczności musiał być taki duży, dlatego że rzeczywiście oni grali na Jazz na Dodro i na Jazz Jamboree. I liturgiczny, i nowoczesny, i tradycyjny, i stary. No po prostu wszystko śpiewali. I w każdym potrafili się świetnie odnaleźć. Zdecydowanie tak, to był świetny zespół. Ja to z tych nagrań, które ja słyszałem, to w ogóle genialnie zestrojone głosy, ludzie oddani tej muzyce, tej pasji, ale podejrzewam, że bez Stanisława Włodzimierza Szomańskiego to w ogóle by nie mogło istnieć. On był takim spiritual mowers, spiritualsów, tak, i jednocześnie człowiekiem, który organizował i ich, i swoją pracę. I później dopiero z tych płyt zrozumiałem, jak bardzo był człowiekiem jakiej wielkiej wiary, jak sporo tego miejsca poświęcił muzyce sakralnej, liturgicznej, utworom pisanym specjalnie dla naszego papieża. I chyba przy takiej nazwie powinniśmy zostać, prawda? Sakralna, liturgiczna, a nie muzyka chrześcijańska gdzieś tam. Tak, bo to chyba trochę za szeroko, tak, bo właściwie albo wszystko... No w tradycji chrześcijańskiej, tej najwspanialszej, ale jednocześnie bardzo trudno powiedzieć, że coś nie jest w takim razie. Litania do wszystkich świętych Santo Subito to zestaw pieśni poświęconych świętym polskim albo tym najważniejszym świętym, ale tak patrząc, do kogo są te litanie tutaj, komu poświęcone, to właściwie wychodzi na to, że większość to świętych, ci, których kanonizował Jan Paweł II, a dzisiaj tak się składa, mamy jego urodziny, 18 maja, urodziny Jana Pawła II, właściwie Karola Wojtyły, który potem stał się Janem Pawłem II. No i ta płyta, Litania do wszystkich świętych, jedna z najważniejszych, jak się mówi, płyt kompozycji Włodzimierza Szomańskiego. Litania, która, tak jak powiedzieliśmy, w muzyce była częścią integralną liturgii katolickiej, częścią integralną obrzędu, ale potem ta forma litanii jakoby przeszła do muzyki, stała się taką formą muzyczną wykorzystywaną. No zdecydowanie tak. Właściwie we współczesnej muzyce poważnej, jeśli oddaje się talent muzyce sakralnej, religijnej, często właśnie po taką formę bardzo szeroką sięga się. I tutaj właściwie można powiedzieć i od Góreckiego, prawda? Poprzez Pendereckiego. Wcześniej Szymanowski, a potem nawet aż do Piotra Rubika. Kolejny utwór, Święty Wojciech, to właściwie utwór rozpoczynający płytę. Solo Marta Orczak. Thank you. swych pradziejów przyjęło jego pierwszego ojca, ziemczych patrona. O, jako episkopus Tercjum od siedmiu włóczni północnych pogan, martwy bez głowy, święta religia, patron nasz święty, wybraniec Boga. O, jako episkopus Tercjum od siedmiu nocnych pogan, martwy bez głowy, święta religia, patron nasz święty, wybraniec Boga, patron nasz święty. Wszystko zaczęło, na który żywot jego wyryty. Racz spojrzeć na Polskę w Wojciechu, okryj ją znowu swych płaszczem biskupi. Niechaj pod jego osłoną już nie rozbiera się i nie łupi. I się kto się wypływa z tego, że patronie, by nie dosięgła nas własna kula. Pilnuj nas, święty patronie, by nie dosięgła nas własna kula. Od czeskich ojców z praskich kościołów niejednokrotnie był wypędzony, a przez naszego pierwszego króla serca przyjęty i ukoszony. Święty Wojciech z płyty Santo Subito Litania do wszystkich świętych. Wspominamy dzisiaj Włodzimierza Szymańskiego z Pawłem Sztompkę. Płyta właściwie rozrywkowa. Tak, można zaśpiewać ją niekoniecznie tylko na schodach kościoła. Zresztą taka chyba była idea muzyczna Włodzimierza Szymańskiego, aby obok wielkiej literatury muzycznej również pojawiać się w repertuarze lekkim, a wręcz takimi utworami, które można by zainteresować współczesną, nie do końca może wyrobioną publiczność. Żadnej hymnicznej wzniosłości tutaj. Troszeczkę tak jak takie chóry amerykańskie gospel, no, żeby można było to powtórzyć. Przez ten tekst musi, żeby ten tekst był bardzo wyraźny. Tu czasami mi się wydaje, że on, ten tekst jest aż za bardzo epicki, że może jest trochę za mało poezji, a za dużo tych informacji jest tam podane. Niemalże opowieści o świętych. Tak, ale no to takie było zadanie kompozytorskie w tym momencie. Natomiast, zresztą z drugiej strony takie też jest zadanie czy funkcja samej litanii. Zdecydowanie, tak. Mamy się dowiedzieć, o czym to tak jest naprawdę. To myśmy trochę w tych piosenkach nauczyli się, że to musi być ja kocham cię, ty kochasz mnie, nam dobrze jest. A tutaj jest cała opowieść, cała dramaturgia. I dlatego ta dramaturgia wymaga albo jakichś nieprawdopodobnych głosów i skupienia, albo właśnie pokazania tego w formie jakiejś takiej dosyć łatwej, łatwo wpadającej w ucho melodii, którą nie tylko można powtórzyć, ale wręcz zaśpiewać z artystami. To mi się tym podoba. Gospel, ten styl gospel właściwie przeniknął do naszej kultury tak bardzo naturalnie, do tej sakralnej kultury. Wiesz, jak się prowadzi zespół Spiritual Singers Band, to te słowa jednak zobowiązują. Muzyka Santo Subito właściwie kojarzy nam się tak z jednym jak najszybciej święte i płyta i kolejna. Udało. I się udało. I kolejna płyta zadedykowana Janowi Pawłowi II, Madonny Jana Pawła II. Bardzo dobra płyta. Chyba ciekawsza od strony muzycznej. Myślę, że był bardziej zadowolony właśnie z tej, ale nie wiem. Muzyka, która specjalnie powstała z okazji bardzo takich religijnych wydarzeń, bo 150-lecia dogmatu niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny i zawierzenia Jana Pawła II Matce Boskiej. Tak sam Włodzimierz Szymański pisze o tej płycie. No to utwór Matka Boska z Częstochowy, no, chyba na początek najlepszy. Ty, zawsze Ty. dajesz nam wiarę i moc. Częstochowy, czyli Madonna z Częstochowy, Madonny Jana Pawła II, muzyka Włodzimierz Szomański. Wspominamy go dzisiaj w Trójce, w muzycznych rozmowach. Mam wrażenie, Pawle, że ten czas pontyfikatu Jana Pawła II to był taki czas inspirowany najróżniejszymi rodzajami muzyki. Dał jakby odwagę ludziom do tworzenia, do organizowania się w zespoliki najróżniejsze. No zdecydowanie. Cały czas. Ja jestem jeszcze wychowany w poprzedniej tradycji, jeśli tak można powiedzieć. I dla mnie muzyka kościelna, właściwie muzyka w kościele, są przede wszystkim organy, no czasami może skrzypce, przede wszystkim śpiew, głos. I ksiądz, który przy ambonie w części muzycznej pojawia się z gitarą basową, jest dla mnie cały czas jakimś takim szokiem. Ale sam nasz papież był za tym, abyśmy właśnie grali na chwałę boską, na tym, na czym umiemy i na tym, na czym świat w tej chwili się najlepiej zna. I to się zaczęło udawać. Tak, i zdaje mi się, że właśnie cała ta eksplozja muzyczna, gitarowa, związana właśnie z tym ruchem, z tym sakrosągiem, była związana z tym, że nagle zamieniliśmy to wielkie instrumentarium kościelne na takie zwyczajne instrumentarium nieomal chodnikowe, które umożliwiło granie dla Pana Boga na tym, na czym umiemy. I tak po prostu dla wszystkich na chodnikach, na schodach kościelnych, nie tylko gdzieś tam przed ołtarzem. Włodzimierza Szomańskiego dzisiaj wspominamy, Madonnę Jana Pawła II, Pieśni Chwały. To utwór, którym podsumujemy nasze spotkanie, Pawle. No, wspominamy Włodzimierza Szomańskiego. Powiedzmy jeszcze jedno zdanie. Spiritual Singers Band, zespół, który jechał razem ze swoim liderem na koncert do Siedlec, również uczestniczył w tym wypadku. Są ranni. To dochodzenie do zdrowia będzie jeszcze długo trwało. Podczas uroczystości pogrzebowych rodzina prosiła o nieskładanie kwiatów, a o datki dla osób, które zostały poszkodowane w tym wypadku. Tu nic rozsądnego nie można powiedzieć. Mam nadzieję, że ta muzyka będzie co jakiś czas pojawiała się na koncertach. I przypominała że, i o nich, i tak, o Włodzimierzu Szomańskim. Że te utwory nie będą tylko właśnie taką historią pewnego czasu, pewnego zainteresowania, pewnej eksplozji talentów i eksplozji myśli o naszym papieżu, tylko że to będzie funkcjonowało i w kościele, i poza. Paweł Sztompkę. Dziękuję bardzo. Agnieszka Trzeciakiewicz i Pieśń Chwały w wykonaniu Włodzimierza Szomańskiego. Trójka. Program trzeci. Kim chciałbym